Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti. Ja mun missio on kertoa sulle, että jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kotisjärjestelyyn löydät www.tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja mun sometileiltä Instasta ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Meillä olisi tänään aiheena ostokäyttäytyminen. Se on kyllä semmoinen aihe, joka ei ehkä tule heti ekana mieleen, kun mietit ammattijärjestäjän työtä, mutta se sisään tulevan tavaran määrä ja ennen kaikkea se, että tiedostaa, mistä se tavara tulee, niin se on aivan yhtä tärkeää kuin se, että tavara lähtee ovesta ulos. Mikä on sitten se sun oma kipupiste, mistä sä niinku tunnistat itsesi, että onko sun heikko kohta se, että sä käyt vaikka jokaisen palkkapäivän jälkeen shoppailemassa tai aina kun sä lähdet lomalle, niin sulla on ensimmäisenä mielessä se, että mihin lähtis shoppailemaan. Vai onko se, että kun sulla ei ole mitään tekemistä, niin hei, mä lähdenkin käymään kirppareilla, pyörimään siellä. No, yleensä aika suurella todennäköisyydellä. Sieltä myös löytyy sit jotain kivaa piristettä. No näistä tämä jälkimmäinen oli kyllä mun paheeni, eli kirppiksillä kiertely. Ja sitten kun perhettä oli jo jonkun verran, niin jossain vaiheessa vaan havahtui siihen, että hei, et en mä voi joka kerta niinku etsiä jokaiselle lapselle jotain pientä tuliaista täältä, et eihän siitä tule mitään. Ja välillä kävi silleen, että parille lapselle löytyikin jotain, mutta sitten joku jäi ilman ja oli vähän semmoinen tenkkapöö, että no, nyt sitten joku siellä pahoittaa mielensä, pitääkö mun nyt ottaa sitten jotain ihan mitä tahansa rutkulelua täältä vai mitä mä teen. Eli piti vähän ruveta niin kuin miettiä sitä omaa käytöstä ja sitä, että mitä voisi tehdä, että tulisi joku järkevä muutos tähän asiaan. Mä oon itse heikkona esimerkiksi vanhoihin huonekaluihin ja kaikkiin rustiikkisiin tavaroihin. Ja mä sitten tulin siihen tulokseen, että mä voin ottaa kuvia inspiroivista ratkaisuista tai ihanista huonekaluista, vaikka ne ei sinne mun kotiin lähtiskään ja kun ne ei lähde sinne, kun ne ei sinne mahdu. Et kaikkea kivaa ei tarvii sitten kuitenkaan omistaa. Et se voi olla se mun omalle kännykälle tallennettu ihana kuva, joka sit muistuttaa siitä, että tämmönen kiva säilytysratkaisu löytyi sieltä tai tämmönen ihana sisustuselementti olisi ollut siellä. Voi olla, että se tulee sitten jonkun muunlaisena inspiraationa myöhemmin käyttöön. Mä alan tehdä niitä betonitöitä ja sitten mä muistan sen kuvan sieltä tai jotain vastaavaa. Jos sulla on taas ollut se shoppailu, niin kuin se sun heikkous, niin sitten ollaan jo ehkä vähän isompienkin rahojen äärellä, eli jos miettii, että lähdet pyörähtää kaupungilla ja samallahan siinä tulee käytyä kahvilla tai syömässä ja se ei ole äkkiä se yksi satanen, mikä siinä menee, vaan siinä saattaa mennä useampikin ja sitten siinä kohtaa voi jo miettiä sitä vaihtoehtoista tekemistä sitäkin kautta, että hei, sen raha voisi laittaa jonkun sun unelman toteuttamiseen, alkaa kerätä niin kuin säästöön tai sitten käyttää sitä johonkin elämyksiin, lähteä kokeilemaan kavereiden kanssa vaikka seinäkiipeilyä tai ihan mitä tahansa. Hemmotteluviikonloppu mieluummin kuin se soppailuviikonloppu. Siitäkin jäisi kuitenkin ihanat muistot ja sit se ei lisäisi sitä oman kodin kaaosta. Asia, minkä sä voit lähteä heti tekemään, on liimata se ei-mainoksia, kiitos. tarra sinne sun postiluukkuun tai postilaatikkoon. Ja lisäksi, jos sä oot useidenkin nettikauppojen tai ylipäätään liikkeiden sähköpostilistoilla, niin mieti sitä, että tuleeko sulla sitten helposti klikkailtua itse sinne nettikauppaan tai selaamaan niitä tarjouksia, joita sä et muuten olisi niinku lähtenyt etsimään, mutta kun ne tulee sinne sun sähköpostiin, niin sit sä hengailetkin siellä netissä ja huomaat, että syntyy semmosia tarpeita, joita sulle ei äsken itse asiassa ollut. Tämähän ei sit loppupeleissä sun rahoja säästä, vaan nimenomaan sitä sitten sinne heräteostoksiin palaa. Ja tässähän ratkaisuna on se, että jokaisen sähköpostin lopussa täytyy lukea se linkki, että poistu tältä listalta tai jotain vastaavaa lausetta siellä käytetään ja sitten vaan klikkaat siitä, että ei kiitos, että en halua enää näitä sähköposteja. Lisäksi kaikenlaiset kiinteät kulut on sellainen termi, jossa sun aivojen pitäisi jo niinku huutaa, että sos, hei pysähdy, mieti hetki. Siellä on kuukausimaksuja, jäsenmaksuja, vuosimaksuja, mitä ikinä. Tilaat sä lehtiä, käytät sä jotain viihdepaketteja, onko sulla jäänyt joku kuntosalijäsenyys vaikka sinne roikkumaan, kun et ole vaan saanut aikaiseksi irtisanottua. Jos sun heikkous näissäkin on esimerkiksi se, että se puhelinmyyjä soittaa ja sä et vaan pysty sanomaan sille 5 kertaa, että ei kiitos, vaan lopulta sä lankeet siihen, että no laita sitten se kokeilujakso tulemaan ja kohta sä huomaatkin, että ei vitsi, että no se kuukauden ilmainen jakso meni jo ja en mä saanut sitä irtisanottua. Itse asiassa se on välillä tehty vielä tosi vaikeaksi, että sitä saattaa kerran lähteä etsimään sitä reittiä, mutta sieltä linkit johtaa vaan toisiin linkkeihin ja se on tehty erittäin hankalaksi. Jos sä tunnistat tästä itsesi, niin sitten on kyllä syytä opetella jotain fraaseja, mitä voit käyttää, kun sä huomaat, että se tuntematon numero tuleekin sieltä puhelinmyyjältä. Että sit sä oot varautunut siihen tilanteeseen, sä osaat sanoa, että nyt on pakko mennä, kiitos, hei, ja silloinhan sä oot kohtelias, mut paat vaan sit luurin kiinni. Tai sit huikkaat, että ei oo rahaa, ja no tässä vaiheessa ne yleensä rupee sitten sitä osamaksua tarjoamaan, mutta nyt kun sä oot päättänyt, niin sä oot jämäkkänä ja pistät vaan sen puhelimen sitten kiinni, jos muu ei auta. Se, miten ostokäyttäytyminen vaikuttaa sitten kodin järjestelyyn, niin, tai pikemminkin, miten kodin järjestely vaikuttaa ostokäyttäytymiseen, niin on se, että asiakkaatkin usein sanoo, kun ollaan siellä varaston kimpussa esimerkiksi, ja löydetään niitä tavaroita, niin sieltä kuuluu kommentteja, että ai, tää oli täällä tää tavara, että vitsi, mä etin tätä joku päivä, ja sit voi olla myös se, että on ihan jo unohtanut, että ai hitsi, että meillä oli tällainenkin. Ja välillähän se menee sitten jo siihen, että voi ei, että mä just viime viikolla ostin tällaisen vastaavan, että meillä olisikin ollut tää. Mutta se, että sä tiedät, mitä sä omistat, niin sä jo sitä kautta niin tuut säästämään rahaa, koska sä et tee niitä turhia tuplaostoja. Ja sen lisäksi, että se parantaa sun elämänhallintaa, niin se tulee parantamaan myös sun taloudenhallintaa. No mikä on sitten sun luontainen tapa reagoida, kun tulee joku vaikka uusi upea harrastus trendaa ja sä haluat lähteä kokeilemaan kaikkea mahdollista, sä oot menossa ostaa jo niitä tarvittavia varusteita sitä harrastusta varten, tai sit sä oot nyt hurahtanut johonkin. Anteeksi, jos nyt loukkaan, en halua loukata ketään, kenellä on mehulinko, mutta siis esimerkkinä, että jos nämä juuresmehut on nyt joku juttu ja kaverit kehuu näitä, säkin oot silleen, että no hei, mun pitää kanssa saada mehulinko, että eihän nyt voi enää ilman elää, niin sit siinä vaiheessa näissä tilanteissa olisi hyvä niinku miettiä, että onko tämä oikeasti mun juttu, mistä mä voin sen tietää, että tuunko mä oikeasti kuoriin niitä porkkanoita sit joka ilta vai mitä muuta sä voisit niinku tehdä, Eli aina suosittelen, jos on mahdollista, niin pyydä ystäviltä lainaan niitä harrastusvälineitä tai sitä mehulinkoa. Vuokraiskohan sitä joku taho, vaikka paikalliset martat, en tiedä. Mutta tavallaan se ajatus vaan, että aina ei tarvitse lähteä niinku heti ostamaan ja hankkimaan niinku omaksi sitä asiaa, mikä tuntuu olevan sitten yhtäkkiä siinä hetkessä niinku todella tärkeää. Vähän ehkä helpompana esimerkkinä, tai ainakin itselle yleisempi on se, että on tulos joku tilaisuus ja mä haluaisin jonkun eri vaatteen. Mulla on aina samat vaatteet. No, musta on tosi luontaista lähteä kysymään kavereilta lainaan. Olisiko sulla joku mekko tähän antaa? Tai voisit sä antaa tämän mun vanhan mekon pariksi jotkut uudet kengät tai erilaisen laukun tai jakun. Se jo freesaa ja tuo sit semmoista erilaista fiilistä siihen ilman, että mun on itse pitänyt hankkia mitään. No sit kun sä oot jo siellä ostoksilla, niin sä voit pitää joko mielessä tai ihan fyysisesti semmoista lappua mukana, missä sulla on tärkeimmät kysymykset siihen, kun sä oot sen hankinnan äärellä, että tarviinko mä todella tätä, pärjäisinkö mä ilman tätä, onko mulla tapana ostaa siihen, että mulla onkin vaan paha mieli ja mua ärsyttää ja siitä tulee hetkeksi hyvä olo, vai kutsuuko tää tavara tai vaate mua nyt vaan sen takia, että tää on super alennuksessa, tää oikeesti vähän kinnaa täältä olkapäistä, mutta tää on kyllä niin halpa, että kyllä kannattaisi ostaa. Hei, hälytyskellot soi, ei, vaan käyttää lista niin kuin mielessäsi läpi ja mieti todella sitä, että missä tilanteissa sä käyttäisit sitä ja kuinka usein se tulisi käyttöön. Toisaalta, jos on jostain ihan tavarasta kyse, niin ootko sä valmis niin kuin sitoutumaan siihen tavaran huoltoon ja antamaan sille sen tilan sun kodista? Ja onko se sen vaivan ja rahan arvonen? Onko sille jo paikka ja käyttöä tiedossa varmasti? No sit kun sä oot vielä vähän kahden vaiheilla, niin sullahan on aina mahdollisuus, tai ainakin yleensä, niin varata se tuote. Eli sä voit pyytää myyjää, että hei, mä palaan tähän tunnin tai kahden sisään, että mä käyn tuossa muissa liikkeissä asioimassa. Tai jotkut liikkeethän antaa jopa pariksi vuorokaudeksi sitä harkinta-aikaa, jolloin sä voit lähteä siitä tilanteesta pois ja pitää aika lisää ja miettiä, että onko tämä oikeasti mua varten. Mä itse käytin viimeksi tätä harkintalippua silloin, kun mulle soitti puhelinmyyjä, joka tarjosi uutta tekniikkaa omaavaa sähköhammasharjaa. Ja mähän en olisi edes kuunnellut tätä myyntispiikkiä, ellen mä olisi just tässä parin kuukauden aikana miettinyt sitä, että voi vitsi, että meidän toi 10 vuotta palveluharja alkaa kyllä vähän nyt tökkiä. Se ei toimi enää ihan normaalisti, että se ei kyllä kestä enää hirveän pitkään. Ja niinpä mä sitten sanoin tälle myyjälle, että hei, laita mulle lisätietoja jotain kautta, että mä en osaa tehdä tälleen näkemättä ja tutustumatta tätä päätöstä kuitenkaan, vaikka mulla tavallaan tämä tarve on. Ja hän antoi mulle sitten nettiosoitteen, mä kävin siellä tutustumassa tähän tuotteeseen ja pohdin sitä sitten siinä parin päivän ajan, kunnes hän soitti mulle takaisin. No tällä kertaa sitten kuitenkin päädyin siihen, että tämä ei ollut mun juttu, koska näitä vaihtopäitä olisi sitten tullut postissa säännöllisesti, mikä on siis tosi hyvä asia tietenkin, mutta jos mun tarve olisi ollut saada niitä yksi niin kuin siinä 2 kuukauden jaksossa, niin niitä tuli sitten 6 kerralla. Ja tämä tilaus olisi kestänyt niin kuin vuoden ajan, eli tietenkin tämä itse hammasharja oli tosi halpa ja vaikutti kyllä hyvältä, mutta se syy sitten, miksi kauppoja ei syntynyt, oli tämä, että mä olisin joutunut sitoutumaan vuodeksi maksamaan siitä älyttömästä määrästä vaihtopäitä, joita olisi sitten tulvinut mulle itselleni ihan tarpeettomasti kotiin. Ja sitten mä kyllä sanoin, että mä jätän nyt tämän ihan tämän takia väliin ja koin, että mun on helpompi lähteä sitten kun toi vanha hajoo, niin lähtee kaupasta ostaa se uusi, vaikkapa sitten se samanmerkkinen hyväksi havaittu tuote siihen tilalle, kuin että mä lähden sitten tommoseen niin kuin säännölliseen velotusjuttuun, mikä mun pitäisi sitten jossain vaiheessa muistaa myös perua. Toivottavasti tämä podi herätti sussa ajatuksia ja käy ihmeessä lukea myös blogin puolelta lisää tsemppiä ja ideoita sinne, kuinka selvitä siellä ostopäätösten äärellä. Tuu seuraamaan myös Instagramiin ja Facebookiin ja eipä tässä kummempia. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa -podcast. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.